Paper fans in sweaty hands, shooing flies away. Reflections on a porch, a shelter from the scorch. When dog days came around, baby squalled as all. Crawled past old folks in the shade. The weather vane would stop and White Oak Creek would drop when dark days came around. The dark days were scorchers, southern torture. Time to rest your bones and pray you won't be here come this time next year when dark days come along. The dark days were soldiers, southern torture, but we found an answer. En dat is dan van die muziek die gaat als het ware als een soort van film aan je voorbij. Je hoorde The Atlanta Rhythm Section en The Dog Days. Goedenavond. Op middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. Mooi, daar gaan we dan weer met een nieuwe aflevering van het programma vandaag op de 11e van de 11e. Dus dat wordt vasten, hè? De komende tijd. Moet je ook consequent zijn, vind ik. Nou, we hebben weer van alles waarover je wat aan de weet kan komen in dit programma. Zo gaan we bijvoorbeeld straks, dat wil zeggen Herman de Bruin, die gaat straks praten met Jaap Pechtel. En die schrijft onder meer kinderboeken. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Midas Dekkers, die komt ook voorbij. Een beetje een pikant verhaaltje vandaag, want het gaat over de Burmees. Dan denk je, ja, wat is er dan pikant aan een Burmees? Nou, dat hoor je zo meteen wel. Bij Midas Dekkers dus. En dan hebben we later in het programma ook nog onze Mariska de Vries. Die gaat praten met Ingrid Meinster. En Ingrid Meinster, die ontwerpt interieuren. Dat is ook weer een kunst apart. Maar natuurlijk ook vanavond weer een hele hoop hele aardige muziek. Shirley Bassey bijvoorbeeld, kan dat? Tuurlijk, maar... Ze doet het vanavond niet alleen. Thought I'd ring you and tell you I'm in town. Hope to see you. Yes, dinner would be fine. Do you remember when you and I first met? I know I do. Do you? Oh non, je n'ai rien oublié. Rien oublié de cette étrange fille qui est venue traverser ma vie et ma ville. Rien oublié non plus de cette drôle de nuit dont nous sommes sortis, je crois, amis. Ni la robe collée sur ton corps, ni les mots du poème. Comment pourrais-je oublier? Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Going nowhere on the mantelpiece. sing like a bird released. Everywhere you go, always take the weather with you. Everywhere you go, always take the weather. Everywhere you go, always take the weather with you. Everywhere you go, always take the weather with you. Shirley Bassey en Alain Delon. En Shirley die deed het in het Engels en meneer Delon op zijn Frans. Maar toch konden ze elkaar wel aardig verstaan. Het nummer dat heette Tonight I'd Ring You. Nou, aan de telefoon dan maar. En daarna nog, vanwege het wat druilerige weer van vandaag, The Crowded House, zo heet de band. En zij zeiden, always take the weather with you. Voor wat betreft vandaag zouden we dat natuurlijk maar beter niet kunnen doen. We blijven gewoon binnen zitten, samen met Herman de Bruin. Herman, wie heb je als gast? In de studio heb ik als gast Jaap Pechtel. En die heeft een heel leven achter de rug. Dat zijn meer mensen die al wat ouder zijn natuurlijk. Maar wel bijzonder vind ik, want je bent, Jaap, jij bent nu schrijver. Maar daar ben je niet altijd geweest. Ben ik niet altijd geweest? Nee. Ik ben na praktisch mijn leven lang, mijn werkende leven lang ambtenaar geweest. Bij de lagere overheid, zoals dat dan heet. Ja, ja. Begon in de gemeente Delft. Vierde gemeente Sneek. Gemeente Schiedam. Even een paar jaar Rotterdam. En toen weer Schiedam. Maar ambtenaren schrijven ook veel, hè? Schrijven veel, maar dat is dan toch veel ambtelijke stukken. En voor heel andere mensen. Niet zo avontuurlijk. Niet zo avontuurlijk, nee, vind ik niet. Maar dus altijd in de ambtenarij wel aan het werk geweest. Dus altijd veel geschreven. Maar nou ineens kinderboeken schrijven. Ja, ja. Want hoe kwam dat zo? Heb je een knop omgezet of hoe ging dat? Ja, misschien is dat wel de juiste benaming daarvoor. Een knop omgezet. Ik heb eigenlijk altijd al verhalen in mijn hoofd gehad. Mm-hmm. En wat doe je daarmee? Ja, je droomt erover en voor de rest helemaal niets. Mm-hmm. En toen ik op een gegeven moment mijn iPad kocht in 2010, ging ik wat notities maken in wat appjes om uit te proberen. En in 2014 had ik vrij veel materiaal verzameld. Toen dacht ik van, goh, ik kan misschien daar wel een verhaaltje van schrijven. Maar hoe kwam dat materiaal dan bij je? Via het internet? Nee, had ik in mijn hoofd zitten. Ik had het gewoon opgeschreven in een soort notitieboekje in de iPad. Maar dan heb je altijd al een beetje zitten schrijven en zitten fantaseren of Nee, toen ik een jaar of 15, 16 was, heb ik wel liedjes geschreven met mijn gitaar. Heb ik ook wel opgetreden. Maar het was toch iets heel anders dan een boek schrijven, moet ik eerlijk zeggen. Dat is waar, maar het is wel schrijven. Het is wel schrijven, ja. Die kunst zat er wel een beetje in. Of kreeg je ook als je klein was op school, als je een opstel schreef, een 10? Nee, dat niet. Nee, dat nee, niet? Nee. Zeventjes, 8. Nou ja, goed, maar je schreef wel en je vond het wel leuk. Ik vond het leuk, ja. Ja, en dat heb je lang kunnen tegenhouden. Ja, misschien is dat wel. Ja, klopt. En ineens is de sluis open gegaan. Ja. Ja, ook al omdat je meer ruimte kreeg naar je werk, denk ik. Ja, ik ben in 2017 gestopt met werken. En nu kan ik eigenlijk elke dag kan ik wel schrijven, ja. Ja, eenzaam beroep? Geen eenzaam beroep. Nee? Nee. Ja, ik sluit me wel op als ik bezig ben. Maar mijn vrouw zit in de kamer en die schenkt dan zijn koffie in. Of ik schenk koffie in of een bakje thee in. Nee. Maar nee, het is niet eenzaam. Want die drie boeken die er nu liggen gaan over Cassie en de Stoelers bijvoorbeeld. Ja. Avonturen? Het is avontuurlijk, ja. Het is eigenlijk een modern sprookje. En Cassie die gaat logeren bij haar opa en oom in Engeland. En vindt daar dan allerlei wezentjes op haar weg. Onder andere de stoelertjes. Wat eigenlijk kleine wezentjes zijn van ongeveer 15 centimeter groot. Met een paddenstoelenhoofdje erop. Ik zit net te denken aan die andere tekenaar van heel vroeger. Die vond dwergen, kabouters in het bos. Heb jij die Stoelers ook gezien? Nee, die heb ik niet gezien. Nee, nee. Wel in je fantasie. Wel in mijn fantasie wel, ja. Ja, dat bedoel ik. Ik heb op televisie wel eens een dames gezien die inderdaad kaboutertjes in de borst zagen. En die zeiden van, daar gaat er een. Ja. Maar de cameraman die was niet zo snel om ze te kunnen vangen op beeld. Dus. Ja, zo kan je het ook uitleggen natuurlijk. Ja. Dat is wel makkelijk. De boeken zijn er. Komen er meer aan? Er komen er zeker meer aan. Want ik heb het verhaal in mijn hoofd zitten van Cassie en haar vriendjes en vriendinnetjes. Maar ik ben nog niet klaar met het verhaal zoals ik het eigenlijk zou willen laten eindigen. Drie boeken over diezelfde Cassie. Ja. Die elke keer andere avonturen beleeft. Klopt. En daar komt nog een vierde deel bij. Er komt zeker nog een vierde deel bij. Want ze blijft avonturen beleven. Ja, ja. Jaap Echtel, als kinderboekenschrijver en voormalig politicus, want je bent nog steeds bij het CDA, hè? Ik ben nog steeds bij het CDA. Ik zit in de gemeenteraad voor het CDA in de gemeente Schiedam. In de gemeente Schiedam, ja. En dat is ook een... daar moet je ook wel dingen voor lezen. En daar moet je heel veel dingen voor lezen. Ja. En daar moet het schrijven wel eens onder lijden. Maar dat wist ik van tevoren. Ja. Maar de politiek komt niet terug in het boek. Die komt niet terug, nee. Nee. Dat niet, nee. Want het is voor kinderen. Het is voor kinderen, ja. De ja. leeftijd. Vanaf 9 jaar. 9 jaar. Tot ongeveer 12. Ja, en dan misschien ouder als je het nog een keer wil lezen. Klopt. Of papa, en je vindt mama, zelf ook of... leuk om te lezen, toch? Ja, zeker. Ik heb het boek al heel vaak gelezen. Kijk eens aan, dat kan ook nog eens. Ja. Jaap, we hebben wel een website, denk ik, waar mensen kunnen kijken of het boek kunnen bestellen. Of is het in de boekhandel in Schiedam te koop? Het is in de boekhandels in Schiedam te koop, bij Postscriptum en Schiedams Boekhuis. Ja. En via mijn website www.jaappechtel.com. Jaap Pechtel, dankjewel voor deze informatie. Heel veel succes met de volgende boeken, moet ik dan nu zeggen. Want dat heb je in ieder geval ook een beetje kenbaar gemaakt. Ja. En veel plezier. Ma chère mamie, je passe de bonnes vacances. Il fait très beau et la nouvelle fiancée de papa me plaît beaucoup. Elle est très jolie et pas tellement plus vieille que moi. Depuis qu'elle est à la maison, papa n'a plus un seul cheveu blanc. Oh, attention les enfants, danger. Oh, il y a des papas paumés. Il suffit d'un courant d'air, de sein sous un pullover. Et tout peut arriver. Attention les enfants, méfiance. Oh, j'ai promis des mensonges immenses. Vous en avez d'exemplaires, mais au pays des faussaires, j'ai des années d'avance. Des messages, même si c'est un ouragan, cyclone autour d'un divan, c'est quand même un naufrage. Attention les enfants, courage. Chère mamie, je ne t'enverrai pas cette lettre, je viendrai te la porter moi-même. La jolie fiancée de papa est partie ce matin avec toutes ses valises. Il a décidé que les vacances étaient finies. Nous rentrerons tous ce soir. J'ai l'impression qu'il est content. Il recommence à ne plus se raser. Oh, attention les enfants, danger. y a des papas paumés. Un chagrin supplémentaire, une déprime involontaire, et tout peut arriver. Attention les enfants, prudence. Oh, j'ai couru des voyages immenses. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. All the shit that they could find, but they couldn't escape from you, couldn't be free of you, and now they know there's no way out, and they're really sorry now for what they've done. There were three wise men just trying to have some fun. Look who's alone now, it's not me, it's not me. Got caught up in your talent show with you panicky little bastards in your fancy dress who just judge each other and try to impress, but they couldn't escape from you, couldn't be free of you, and now they know there's no way out, and they're really sorry now for what they've done. There were three wise men just trying to have some fun. Look who's alone now, it's not me, it's not me. Those three wise men, they've got a semi by the sea. Gotta ask yourself the question, where are you now? Gotta ask yourself the question, where are you now? zo net over de kinderboeken die worden geschreven door Jaap Pechtel. Dus toen dachten we, nou, dan gooien we de kindertjes van Michel Sardou, de man is achteraan. Attention les enfants. Jawel, en daarna hadden we nog, om het maar even helemaal compleet te houden, James Blunt en zijn Wise Man. Onze wijze man van vanavond is, zoals altijd op de maandag, Midas Dekkers. Hij gaat het zo radelijk hebben over de, hoe heet het beest ook weer, de Burmees. Het is een beetje een pikant verhaal. De kans is klein dat de kleine kindertjes nog op zijn. Maar als ze op zijn, dan zou ik ze maar even in de keuken zetten totdat Midas Dekkers helemaal uitgepraat is. Maar we horen Dekkers nog niet. We gaan even zitten afwachten op zijn verhaaltje. En dat doen we samen met Calum Scott. Somebody said we got a new friend. Does she love you better than I can? And there's a big black sky over my town. I know where you're at, I bet she's around. And yeah, I know it's stupid, just gotta see it for myself. I'm in the corner, why do you kiss her? Oh, oh, oh. And I'm right over here, why can't you see me? Oh, oh, oh. And I'm giving it my all, but I'm not the guy you take. I just wanna dance all night. And I'm all messed up, I'm so out of line. Stilettos and broken bottles, I'm spinning around in circles. And I'm in the corner, watching you kiss her. Oh, and I'm right over here, why can't you see me? Oh, and I'm giving it my all, but I'm not the guy you're taking home. Ooh, I keep dancing on my own in the night. Come on, the music dies, but you don't see me standing here. I just came to say goodbye. I'm in the corner watching you kiss her. Oh, and I'm giving it my all, but I'm not the guy you're taking home. Oh no. And I'm right over here, why can't you see me? Oh no. And I'm giving it my all, but I'm not the guy you're taking home. Ooh, I keep dancing on my own. So far away, but still so near. The lights come on, the music dies, but you don't see me standing here. de Burmees. Vanavond zou het anders gaan, dacht Ernst. Deze keer moest het lukken. Hij drukte Annabeth nog iets inniger tegen zich aan, terwijl het orkest voor de laatste dans inzette. Wat een muziek, wat een vrouw. Haar ogen keken veelbelovend, de zijne namen de belofte gretig aan. Hij reed er naar huis. Zover had hij het nog nooit gebracht. En, voor haar deur aangekomen, vroeg ze zonder veel omhaal of hij nog een kopje koffie wou. Nou, dat sloeg hij niet af. Terwijl Annabeth daadwerkelijk koffie ging zetten, nam Ernst het interieur op. Echt een fletje voor een vrouw alleen. Een gebloemd bankstel, veel snuisterijen en als pièce de résistance een prachtige kat. Een Burmees, had Annabeth al eens verteld, die al veel prijzen zou hebben gewonnen als die niet een tikje loenste. Zacht spinnend lag het dier voor de centrale verwarming. Bij de koffie hoorde een cognacje. Op één been kun je niet lopen, van het een kwam het ander en voor die wist hoe hij het hem gelapt had, lag Ernst bij Annabeth onder de lakens. Ze streelden hem door de haren en keerde aanmoedigend. Ernst keerde terug en ging er net eens goed voor liggen om de hoofdschotel aan te snijden toen zijn hand schrok. Waar hij zachte, naakte vrouwenhuid had verwacht, zat opeens veel haar. Door alle bezigheid onopgemerkt had de Burmees zich tussen Ernst en Annabeth ingedrongen en niets wees erop dat hij van plan was er ooit weer weg te gaan. Dan maar over de poes heen geaaid, dacht Ernst, maar dat stond het dier niet toe. Vrij vinnig haalde het naar Ernst uit en gromde. Poekie je zoet, zei Annabeth en zette met een welgemikte aai het geluid weer op de spinstand. Ja hoor, natuurlijk mag je bij het vrouwtje slapen. Zo goed en zo kwaad het ging, hervatte Ernst de liefde. Beurtelings Annabeth en de Burmees aaiend, werkte hij het dier geleidelijk naar het voeteneind. De opwinding kreeg zijn lichaam nu danig in de greep. Een joekel van een erectie torende uit Ernst op. Zoiets had de Burmees nog nooit gezien. Even dacht Ernst nog dat het bewondering was waarmee het dier toekeek, toen bleek het toch vooral verbazing. Op zijn gemak kwam de Burmees dichterbij en ging er gezellig bij zitten in de theepotstand. Het kopje schuin nam het loenzend van onder naar boven het fenomeen op. Eenmaal ervan overtuigd dat het tandeloos gevaarte niet veel kwaad kon, stak de Burmees aarzelend het rechterpootje uit en tikte, de nagels ingetrokken, speels tegen de gezwollen eikel. Die veerde grappig mee. Nu het linkerpootje. De poes moest snel zijn, want zijn speeltje schrompelde met de snelheid van het licht weg. Net wilde hij een schrondig onderzoeken waar het toch was gebleven, toen hij ruw in de nek gegrepen en buiten de deur werd gezet. Ernst was nog niet terug in bed gestapt of een klagend gemauw steeg op, begeleid door tergend krabben. Hoe kun je dat nu doen, zei Annabeth verwijtend en opende de deur voor de Burmees die spinnend weer zijn post innam. Kom maar, jochie. Ernst nam zijn verlies op als een man, borg de schamele restanten in zijn nieuwe slipje op en verliet voeterend het pand. Zelf heeft hij de humor er nooit zo van ingezien, maar zijn psychiater heeft er nog vaak om moeten lachen. Ik slaap vanavond op de bank, schat. Deze keer krijg jij geen gelijk. Ik slaap vanavond op de bank, schat. Want mij mag je niets meer wijs. Ik slaap vanavond op de bank, schat. Je loven net nu. Deken. Heb ik al te veel gespeeld? iedere keer als jij me aankijkt, dan voel ik me de koning te rijk. Maar mijn nuchtere verstand zegt, heeft er deze keer geen gelijk. Ik slaap vanaf op de bankschap. Je loopt me net een keer te veel. En voor een elektrische deken heb ik al te veel gespeeld. Ja, jij kan wel lekker praten, want al wat krom is, praat je recht. Maar ik zal nooit meer bij je slapen, dat jij me de waarheid zegt. Ik slaap vanavond op de bankschap. Deze keer krijg jij geen gelijk. Ik slaap vanavond op de bankschap. Want mij maak je niks meer wijs. Ik slaap vanavond op de bankschap. Je loopt me net een keer te veel. Heb ik al te veel gespeeld? Ik slaap vanavond op de bank. Tot middernacht, de late avond met Harry Kuipers. Song just for me, Nightingale. Ja, en dat moet toch ook kunnen, want na het verhaal van Midas Dekkers konden we er niet meer omheen. De muziek van Koos Alberts, het liedje van Koos Alberts van Ik slaap wel op de bank vannacht. En daarna George Cash, dat was weer uit een heel ander hout gesneden. Zonder Florence ging het wel over Nightingale. Intussen is binnengekomen in de studio Mariska de Vries samen met een andere mevrouw. Ik weet niet wat ze van plan zijn, maar ze hebben van alles onder de arm. Boekenkasten, bankstellen, er gaat van alles naar binnen nu. Dus het zal me benieuwen waar ze het zo meteen over gaan hebben. We wachten af, in spanning, samen met Harry Chapin. I come fresh from the street, fast on my feet, kind of lean and lazy. Not much meat on my bones and a whole lot alone and more than a little bit crazy. The old six string was all I had to keep my belly still. And for each full hour lesson I gave, I got a crisp $10 bill. She was married for 7 years to a concrete castle king. She said she wanted to learn to play the guitar and to hear her children sing. So I'd show up about once a week in my faded tattered jeans, with a backlog full of hobo stories and dilapidated dreams. She said, I wanna learn a love song full of happy things. She said, I wanna learn a love song. Won't you let me hear you sing? She said, I wanna learn a love song. I wanna hear you play. She said, I wanna learn a love song before you go away. So I tried to teach her a couple of chords and an easy melody. But it always turned out she'd rather listen to my guitar and me. I could hear her old man laughing in the den, playing stud poker with the boys, while I sang so soft in the living room, too scared to make much noise. I came one week and the den was dark, and she met me at the door. And we sat on the couch and we sang and talked till I could not sing no more. The silence kept on building, her eyes grew much too wide, and I could hear both of our heartbeats, but there was no place to hide. She said, I wanna learn a love song full of happy things. She said, I wanna learn a love song. I guess you know what happened. God, I've never been so clean. Yes, I feel like I'm working in a Hollywood movie or living out a good bad dream. And all them pin-up girls in that tinsel world never touched me like she can. It took another man's wife in the real world life to make this boy a man. She said, I wanna learn a love song. I wanna learn a love song. Won't you let me hear you sing? She said, I wanna learn a love song. I wanna hear you play. She said, I wanna learn a love song before you go away. I guess you know I stay. Harry Chapin, misschien wel bekend van het liedje WOLD, oftewel I Am The Morning DJ. Nou, dat ben ik dus allerminst. Mariska de Vries zit in het hokje hiernaast, samen met een mevrouw. Ik heb inmiddels een briefje gekregen, die mevrouw, dat is Ingrid Meister. Alleen, ja, wie is Ingrid Meister en wat doet ze dan, Mariska? Ingrid Meister is interieurdesigner en werkzaam als freelance ontwerper. Ingrid, wilde je dat als kleinkind al? Was je al bezig om het huis te herin te richten bij je ouders of dat niet? Eigenlijk niet. Ik was wel als kleinkind altijd al aan het tekenen en aan het knutselen en aan het doen. Maar ik ben begonnen om in de zorg te gaan werken. Nou ja, dat leek me heel erg leuk om mensen te gaan helpen. Wat deed je precies in de zorg? Ik ben begonnen in de psychiatrie. En daarna ben ik gaan werken met mensen met een verstandelijke beperking. En nou ja, dat heb ik eigenlijk wel 13 jaar gedaan. Dus dat was hartstikke leuk. Omdat je daar echt een verschil kunt maken. En je kunt mensen echt vooruit helpen. Je kunt mensen echt wat leren. Dus dat was hartstikke leuk. Totdat ik dacht, nou, ik wil toch eigenlijk iets met dat creatieve brein, wat altijd bezig is en werkt. Dus toen ben ik begonnen aan de opleiding interieurdesign aan de Jan de Boffry Academie. Is heel anders. Ja, echt het is een heel contrast. En aan de andere kant heeft het ook raakvlakken. Wat zijn de raakvlakken? De raakvlakken zijn dat je eigenlijk iemand wilt helpen. In beide gevallen komt er iemand bij jou met een hulpvraag. Hè, zowel in de zorg komen mensen bij jou die hebben een hulpvraag. Maar ook mensen die bijvoorbeeld in een huis wonen waar ze bijvoorbeeld een kamertekort hebben. Die komen bij jou met help. Ik weet niet waar ik mijn spullen moet laten. Ik voel me niet thuis. Mijn kind heeft geen eigen kamer. Laat mij weer thuis voelen. Hoe moet ik dit oplossen? En ja. Ga jij ze helpen? Dat is de overeenkomst. Maar dat creatieve komt er dan bij, inderdaad. Want dat vertelde je net, dat kon je in de zorg niet kwijt. Nee. In de zorg heb ik jaren gewerkt in een woning voor mensen met een verstandelijke beperking. Hè, dus nou ja, dat gaat vooral over ontzorgen en de dagelijkse bezigheden. Maar daar kan je niet echt je creatieve ei kwijt. Nee, dacht je toen wel eens van, nou, als ik dit opnieuw mag ontwerpen hier, dan zou ik het zo doen of zo doen? Ja, ik heb het geluk dat ik eigenlijk in een gebouw werk wat nog maar 6 jaar oud is. Okay. Dus dat was wel mooi. Maar ik heb bijvoorbeeld ook op, dat noemen ze dan terreinen, gewerkt. En daar is nog zo ontzettend veel te halen. Ik heb bijvoorbeeld ook ooit een kaartspel ontworpen voor mensen met autisme. En dat kaartspel, daar kan je dus kaarten leggen. Groen zijn de kaarten wat je dus wel kunt doen in een woning voor mensen met autisme. En rood is dus wat je niet moet doen in een woning voor mensen met autisme. Dat is dus voor de mensen om de mensen met autisme heen, die eigenlijk niet precies weten wat ze wel en niet kunnen doen in de omgeving van iemand met autisme. Ja, wat ik bijvoorbeeld gezien heb, is dat er dan, dan wordt er een woning gebouwd en dan gaan ze dat inrichten. En toen werden de muren knalblauw en paars en rood geverfd. Maar heel iemand, prikkelend eigenlijk. Heel prikkelend. Dus wat je ziet is dat iemand met autisme daar echt last van heeft. Die wordt knettergek van al die prikkels. Ja, en toen dacht ik, dat kan anders. En daar kan ik bij helpen. Dus vandaar dat ik dat toen heb ontwikkeld. Ik begrijp het. Ik begrijp de link nu ook helemaal inderdaad. Ja. Ja. Je bent toen inderdaad interieurdesigner en freelance ontwerper geworden. Een eigen bedrijfje gestart, heb ik begrepen. Heb je in je bedrijfje, heb je daar ook nog een ontwikkeling? Dat je denkt van, nou, ik ben zo begonnen, maar nu doe ik ook dit. En ik wil graag in de toekomst nog dat doen. Wat je ziet hè, is dat als je opstart, dan heb je natuurlijk altijd een opstartperiode nodig. Waardoor mensen je nog echt moeten kennen. Wie ben jij? Waarmee kan jij mij helpen? Mijn wens is natuurlijk dat steeds meer mensen mij leren kennen en ik daardoor steeds meer mensen kan helpen. En mijn focus ligt dan ook echt op de mensen die het wat minder breed hebben. Of de mensen, hè, de werkende mensen zoals jij en ik, die echt een probleem heeft. We hebben nu veel mensen die hebben een huis wat misschien te klein wordt voor het gezin, maar die het niet kunnen verkopen omdat ze geen nieuw huis kunnen kopen in deze markt. Nou, bijvoorbeeld die mensen, die kan ik helpen om een extra kamertje te creëren bijvoorbeeld. Hoe zie je werk in de toekomst? Zijn er nog dingen dat je zegt van, nou, dat zou ik nog graag willen leren of dat zou ik nog graag erbij willen doen? Wat ik zelf heel graag zou willen is dat ik ook nog zelf meer producten ga ontwerpen die ik dan ga verkopen. Op dit moment ben ik bezig met een kussenlijn met allemaal verschillende patronen. Die wil ik graag gaan verkopen. helpen. Het zou leuk zijn als woonwinkels dat bijvoorbeeld willen doen. Als mensen meer over je willen weten, je hebt een website, kun je die noemen? Ja, dat is www.studiopling.nl. Ingrid Meinster, interieurdesigner en werkzaam als freelance ontwerper. Dankjewel. Veranderingen van Big Country. Ik ga de boel inpakken en zometeen ook wegwezen. Weer met liefde en plezier gedaan, dit programma. Ik verwijs je nog even naar onze website delateavond.nl. Want daar vind je allerlei informatie, achtergrondinformatie over ditzelfde programma. En dan niet alleen deze afleveringen, maar ook alle 1000 voorafgaande. Want dat zijn er precies 1000, ja. Ik wens je een hele rustige, genoegelijke nacht. Wat mij betreft heel graag tot de volgende keer. En volgende week wou ik zeggen. Morgen bedoel ik natuurlijk. Dan zit hier Bert de Wolf. Veel plezier ermee. Ik heb nog een mooi en lang nummer voor je van Dire Straits. Tot de volgende keer. Doeg! come around. Oh, you and your friend gonna let me down. Yeah, you talk to one another. I'm a hungry man. Let me know.